الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. سورة آل عمران، آیت نمبر 19-20، دریم سپارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 19-20. ددی آیاتنو دے مخ کی آیاتنو سرا مناسبت داری، مخ کی آیاتنو کی اللہ پاک او فرمائل چھ دے دنیا دا مال و اسباب، بچی، مال دولت، گاڑی و بنگلے، جیدادنا، اللہ پاک او فرمائل دا ما تاسو تا درکڑی دی دا دنیا دا پار، تی پدین بغیر دا دنیا نظام نچلی. خو اللہ پاک دا او فرمائل چھے دا دی سیزونو عبادت پتاسو نشورو کوے، عبادت چھے کوے نو آغا با صرف زما کوے. اللہ فرمائل دا متاع الدنیا، دا صرف دا دی جن دا دنیا دا پار سامان دی. نور چی تاسو زما عبادتو کے نزب پا آخرت کی دا دین بہتر انعامات تاسو تا درکم، بہتر دولت پا درکم دا دین. نو دا سی زنا صرف دا دنیا دا پار دی، باقی عبادت آغا با زمان کرے. او پا غیبان دے اللہ پاکو فرمائے چھ زگوائے، چھ دا عبادت لائق صرف زین قدی خبرہ باندے زگوائے، زمان فرشتی پا دے گوائے، او سمر دا علم خاوندان دی آغا پا دے خبرہ گوائے چھ دا عبادت لائق دا اللہ ذات تے بلسوک نشت. دا دیس از دویم نم اغا دین اسلام دی. دینم سبق کی اللہ پاک فرمائی چی اصل دین سشیری اغا لا الہ الا اللہ دی، یعنی دا عبادت لائق اغا صرف او صرف دا اللہ ذات. نو اللہ پاک فرمائی چی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین پنیز دا خود پاک باندے اغا اسلام دی. عزت مندو دا دین سشیری، علماء و مفسرین لکلی دی دا اللہ پاک احکامات او کم اصول اللہ مقرر کلی دی اغا دین دی، یعنی عبادت دا یو اللہ. دا حضرت آدم علیہ السلام نراواخلا پیغمبر علیہ السلام پورے سمر پیغمبران چی اللہ را لی گلی دی، دین دا طول یو، اصول دا طول یو، شریعتنا بیا ہر پیغمبر تے ذان لذان لوا کرے، خو اصول یو، دین یو، او اغا اصل سشیو اغا لا الہ الا اللہ، چنہ عبادت لائق اغا صرف و صرف دا اللہ ذات. اغا صرف عبادت کی، اغا صرف صفاتو کی اس سوک شریک نشتی. دق اصل اللہ آدم علیہ السلام تم ورکڑو، الله پاک چې دینو نوح علیہ السلام تم ورکړو، ابراهیم علیہ السلام تم ورکړو، او تر اخره پورې څومره پیغمبران راغلي ټول ته خدای پاک اوم دغه سیز ورکړي. اصل د ټولو یو، دین د ټولو یو، بیا شریعتونه هغه مختلف. د آدم علیہ الصلات والسلام خپل شریعت، د هغې وخت د خلکو دپاره مناسب، د هغه حالاتو مناسب. بیا د موسی علیه السلام د وخت او د قوم د حالاتو موافق الله هغه ته ځان له شریعت ورکړی. عیسی علیه السلام ته ځان له ورکړی، ابراهیم علیه السلام ته ځان له ورکړی. د ټولو پیغمبرانو ته شریعتونه مختلف ورکړی شوي دي، خو دین د ټولو چې کوم اصل و هغه یو، چې هغه د الله د وحدانیت عقیده وه، هغه د ټولو یو. نو موږ ته الله پاک وایي چې څنګه د نورو امتونو دپاره، د نورو پیغمبرانو دپاره دین یو، اصل یو، کلمه یوه وه. دقسې ستاسو هم دقه کلمه ده، خیال کوئ چې تاسو دغه کلمه پرې نه دی، شرک ونه کوئ، کفر ونه کوئ. ان الدین، بېشکه دین عند الله، په نیز د خدای پاک، الاسلام، هغه اسلام. اسلام څه شی دی؟ تابعداري او فرمانبرداري. حکم به یو د الله منه، هر وخت به مونږ تابعدار یو. الله مونږ ته حکم کوي چې دا ستا ښځه، دا ستا بچي، دا ستا مال دولت، دا ستا موټرې او بنګلې، دا ستا جایدادونه، دا د عبادت لایق نه دي. د عبادت لایق هغه ځایمه تابعداري. الله وایي چې دا سیزونه د دنیا د اسباب، دا د دنیا د سامانونه، متاع الدنیا، دا د دې جیب د پاره دي، او د الله او د پیغمبر مینه هغه د زړه د پاره. زړه ته به د الله او د پیغمبر مینه کوزي، دواړه مینې به زړه ته نه غورځي، ځکه چې زړه یو دی. دواړه مینې پکې نه راځېږي، ډېرې مینې پکې نه راځېږي. حاجي محمد امین صاحب فرمایي کنه، په دې یو زړه کې خو یو جانان راغلی، په دې یو زړه کې خو یو جانان راغلی، زه د دهر د خوبانو قطار سکلم. بس یوه د توحید عقیده، د وحدانیت عقیده، هغه به زمونږ په زړه کې وي. دا نورې مینې دا به ټولې په دې جیب کې پرتې وي. الله فرمایي ان الدین، بېشکه دین عند الله، په نیز د خدای پاک، الاسلام، هغه اسلام دی. دین اسلام نستاسو د پاره غوره کړی. او الله پاک فرمایي د دې دین اسلام نه علاوه بل دین ما ته قابل قبول نه دی. که چا قبول بل دین اختیار که، الله فرمایي زه هغه نه قبلو. بل ځای کې الله فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. الله وایي زه هغه نه قبلو. اے پیغمبر، دوی ته ووایا قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی. اے پیغمبر، دوی ته ووایا چې دقه یو دین اسلام چې کومه لار ده، زه تاسو دې طرف ته بلم. څوک چې زما تابعداري کوي هغه هم تاسو ته دقه یو دعوت درکوي چې د عبادت لایق هغه صرف او صرف د الله ذات دی، بل څوک نشته. اهل کتاب مخالفتو، الله دا هغوی ذکر کوي دلته بیرستو الفاظو. اهل کتابو دغه دین اسلام اونه منه چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته ورکړی. هغوی وی مونږه بل دین نه تسلیمو، بل شریعت نه تسلیمو. ومختلف الذین، اختلاف نو کړی هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شو کتاب، الا من بعد ما، مگر پس د هغې نه جاءهم العلم، چې راغلی و هغوی ته علم. سره د علمه الله وایي دوی مخالفت وکړه، ځکه د پیغمبر علیه الصلات والسلام دین شریعت، چې کوم پیغمبر علیه السلام ته شریعت ورکړی شوی، شریعت د ټولو پیغمبرانو مختلف و. هغه مخکې قومونو شریعت هغه منسوخ شو، ختم شو. د پیغمبر علیه السلام شریعت هغه نافذ شو، نو دوی د هغې شریعت نه انکار وکړه، ځکه د پیغمبر علیه السلام د امت دپاره تر قیامت پورې انسانانو دپاره دا شریعت دا مناسب دی. دا د هغوی د حالاتو او د هغوی د واقعاتو مناسب شریعت خدای پاک راولېږه، موافق شریعت یې راولېږه د هغوی د طبیعتونو مطابق. اوس پکار دا وه چې اهل کتاب او یهود او نصوارو دا شریعت منلې وي، ځکه هغه مخکې شریعت ختم. نو الله فرمایي دوی ونه مانه. ولې ونه مانه؟ هغه وجه او سبب یې خدای پاک دې ځای کې ښیي. دا نه چې دوی خبر نو، الله وایي سره د علم، علم وسره و دوی ته ښه پته وه په تورات او په انجیل کې د پیغمبر علیه السلام صفات راغلي چې دا په آخري زمانې پیغمبر به په دې صفاتو باندې راځي. خو دوی وایي که مونږ دا پیغمبر ومنو بیا خو زمونږ نظرانې بندېږي، بیا خو به زمونږ جیبونه نه ګرمېږي. دا خلک چې زمونږ لاسونه ښکلی خپې هم ښکلی دا مشری راته میلو دي، بیا خو به دا ختمې شي. د دوی په علم کې دا خبره وه که چېرته دوی دین اسلام قبول کړی وی، دوی شریعت د پیغمبر علیه الصلاة وسلام تسلیم کړی وی، دوی له به خدای پاک نور هم عزت ورکړی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دا هغه حبشو نه راغی، صحیب رومی دا هغه روم نه راغی، حسن بصری دا هغه بصری نه راغی. هغوی ته خدای پاک عزتونه پرې ورکړی، دوی له به خدای پاک عزت نه ورکړ. حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ای بوجه، این چه بلعجمی. نو دا عزت به د دوی برقرار پاتې شوی وی، بلکې دې کې به نور هم اضافه شوی و، الله به دوی ته ډېر لوی مقام ورکړی و. خو الله فرمایي چې دوی زدو که بغیم بینهم، دا وجې د زد نه په مابین د دوی کې چې دوی زد او عناد وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره، نه دغه شریعت د پیغمبر علیه السلام یې قبول نه کړ. او چې دغه یې قبول نه کړ نو الله فرمایي دی کفر، ځکه هر یو شریعت چې راشي هغه بل مخکې منسوخ شي، هغه ختم شي. څوک هم چې په هغې باندې بیا عمل کوي نو هغه عمل د کفر دی. الله وایي هغه ختم شو، اوس دا دی بس د الله حکم منل پکار دی، ځکه تسلیم زمونږ خو دین د ټول تسلیم دی، اسلام دی، مونږ به د الله حکم منو. مونږ به دې ته نه ګورو چې دا خو د مخکې پیغمبر و، اوس هغه ولې نه منم؟ نه، هغه به نه منم، زه به اوس د الله حکم منم. نو چې چا د پیغمبر علیه السلام شریعت اون نه منه هغه کفر وکړه. ومن یکفر بآیات الله، چا چې کفر وکړه په آیاتونو د خدای پاک، فإن الله سریع الحساب، پس بېشکه خدای پاک زر حساب کوونکی دی. الله وایي زه به تاسو سره ډېر زر حساب کتاب وکړم. ځکه د قیامت ورځ ډېره رانږدې ده، مرګ ډېر نږدې دی. چې مرګ نږدې دی نو حساب کتاب هم نږدې دی. مرګ څومره نږدې دی؟ لکه څومره چې مونږ رزق مونږ ته نږدې دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا مرګ تاسو داسې تلاش کوئ لکه تاسو چې رزق تلاش کوئ. تاسو وګورئ دا رزق مونږ پسې ګرځي، چې مونږ کوم خوازونو دا رزق هم راپسې ګرځي. دقسې یو مجلس ته انسان ورشي هلته خوراک شروع وي، د ده په خوا خاطر کې هم نه راځي، نه وه چې تا چا دعوت ورکړي چې ته راشه دی خوراک. خو چې کله هغه مجلس ته ورشي حقه د ده رزق هلته پروت وي، دی دې خپل رزق هلته بوتلي. نو دقسې دا مرګ هم مونږ پسې ګرځي، چې دا رزق راپسې ګرځي نو دا مرګ هم راپسې ګرځي. نو دا مونږ ته ډېر زیات نږدې دی. دا یوه سا مونږ واغشته، دوی مسا اغشتل خدای خبر چې مونږ به واخلو که به وانه. دا مرګ دومره نږدې، دا یو قدم مونږ اوچت کړو که الله وغواړي چې دا بل قدم به دې نه اوچتوي نو مونږ یې نشو اوچتولی. دومره مرګ مونږ ته نږدې. دا ترجمه اوس مونږ کوو، دې درس ته ناست اوس مونږ ته دا پته نشته چې دې درس نه وروسته به مونږ ژوندي یو که به نه وي. مرګ مونږ ته دومره نږدې دی. نو چې مرګ نږدې دی نو حساب کتاب هم نږدې دی. قبر ته تلل سمدستي چې دی نو بس حساب کتاب شروع کېدل دی. د قبر سوال جواب دغه حساب کتاب دی، دغه شروع کېدل دی. نا اللہ فرمائی ومن یکفر چاچ کفر کو بے آیات اللہ فایاتون دا خدے پاک فإن اللہ سریع الحساب پس بے شکا اللہ پاک زر حساب کو ان کے نس مطلب چی یعنی کفر کی نا غصر اللہ زر حساب کی او چی نا کفری نی کری حساب اس کتاب و سر بیان نکی نا غرض دا دے چی دیدی او یری کفر دے نکی ذکر اللہ حساب کتاب اگر دیر نیز دے دے او دیر زر حساب کو ان کے دے اللہ دا سر کی اگر که هر سو پی اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دیروس تو آیات کی وی چی اے پیغمبر ستا ڈیوٹی اگر دا دا چته دا دین اسلام دوی ته اورثه وا دا خپل شریعت د احکامات دوی ته بیان کا تبلیغ وا تا اوک کچرتا ایمان راول فبها نن دغه خبره ک انکار کړ نو ته وته وای چې ما خو خپل غاړه خلاصه باقی تاسو د الله بندگانی تاسو معامله الله سره ده الله تاسو بخی او کنه بخی زما دې سره اسکار نشته. پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو ته دغه شریعت او دغه دین ورسو. اخیری خطبه حجت الوداع په مقام باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو ته وی اے صحابه کرام ما تاسو ته دین درو رسو؟ هغه وته فرمایل یا رسول الله دین درو نه رسو بلکې د دین در رسول حق ته ادا کړ. پیغمبر علیه السلام وتوی اوس دا دین تاسو غایبینو ته ورسوئ. صحابه کرامو دا دین مونږ ته راورسوه د دنیا ګوټ ګوټ ته یې ورسوه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مختلفو ملکونو خلکو ته بادشاهانو ته خطونه ولیکل خبر یې کړل خلک چیو الله واحد لا شریک ذات اومانی او زما شریعت باندې ایمان راوړی په دې کې ستاسو کامیابی ده. هرقل بادشاه ته دغه سې چې دینو ده حبشي بادشاه ته نجاشي ته دغه سې نورو بادشاهانو د ملکونو ته خطونه ولېږل صحابه کرام ولېږل وفدونه ولېږل او دین په اسلام کې خور دین اسلام په دنیا کې خور. نو اے پیغمبره ته دوی ته ووایا چې ما خو تاسو دغه دعوت درکړ او ستاسو خوښه ده که د الله د تابعداري دا دین دی که د الله تابعداري کوی او که نه کوی هغه ستاسو قل ته ورته ووایه پیغمبره فإن حاجوک که چېرته دوی جګړه کوي تا سره ستا په دې شریعت کې نو فقل ته ورته ووایه پیغمبره اسلمتو ما خو ځان سپارلی ما سپارلی دی وجهی ځان خپل لله الله ته ما خو خپل ځان سپارلی زه خو همغه دین اسلام باندې په کوم باندې چې موسی علیه السلام راغلی په کوم چې عیسی علیه الصلات وسلام راغلی هغه د تابعدارۍ او د فرمانبرداري دین زم په هغه دین باندې ومن او هغه څوک اتبعنی چې زما تابعداري کوي هغې ځان الله ته سپارلی دی اوس د الله حکم دقه دی چې ستاسو شریعت منسوخ شو ما له الله نوې شریعت راکړ اوس ما سره دا ومنئ. فقلت ورته ووایه پیغمبر اسلمتو ما سپارلی دی وجهی ځان خپل لله الله ته ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعداري کوي هغوی خپل ځان سپارلی دی او تابعداري اختیار کړی دی. وقل او ووایه ورته ای پیغمبره للذین هغې کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوي دي کتاب دې اهل کتابو ته یهودو نصارا ته مووایه والامیین او دې امیانو